Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 19 czerwca. Minęła 23. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. 4 gole w meczu Polski ze Szwecją na piłkarskim Euro. O horrorze w Lublinie powiemy w sporcie. Na początek jednak kondolencje z całej Europy po zamachu w Wielkiej Brytanii. Później rekordowa pomoc finansowa dla ratowników z Małopolski. Kondolencje po zamachu w Londynie płyną do władz brytyjskich z całej Europy. Przypomnę, w rejonie jednego z meczetów w północnej części miasta napastnik wjechał furgonetką w tłum. Zginęła jedna osoba, 9 zostało rannych. 47-letni napastnik został aresztowany. Media nieoficjalnie podają, że zdarzenie może mieć podłoże rasistowskie. Wyrazy współczucia płyną do Wielkiej Brytanii z całej Europy. Mówili o tym m.in. szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Beneluxu, którzy spotkali się w Warszawie. Premier Holandii Mark Rutte podkreślał, że zamach jest dla Europy szokiem. To kolejny atak na niewinnych ludzi w Londynie. Osoby, które pokojowo wypełniały swoje religijne tradycje, zostały zaatakowane w akcie ślepej nienawiści. Nasze serca są ze wszystkimi poszkodowanymi. Wspieramy liderów społeczności muzułmańskich i wzywamy wszystkich, by w reakcjach zachować spokój i powściągliwość. Premier Luksemburga Javier Bettel podkreślał, że Europa musi być solidarna w walce z terroryzmem i nienawiścią. Tacy ludzie próbują nas podzielić, stygmatyzować i stworzyć napięcia pomiędzy religiami. Powinniśmy walczyć z takimi zjawiskami, sprawiać, aby ludzie i religie prowadziły dialog i słuchały się nawzajem, szanowały się, nawet gdy ze sobą się nie zgadzają. Z kolei premier Słowacji Robert Fico deklarował, że kraje Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu są gotowe pomóc władzom Wielkiej Brytanii w śledztwie w sprawie zamachu. Wcześniej atak potępiła m.in. Komisja Europejska. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Był to 4. w ostatnich dniach zamach terrorystyczny w Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia spokojny o plany ewentualnych opłat za leczenie w szpitalach. Konstanty Radziwiłł zapowiedział w TVP Info, że o projekcie opowie na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Jutro zresztą będę przedstawiał również projekt czy oczekiwanie wzrostu nakładów na służbę zdrowia, bo to jedno z drugim jest komplementarne i myślę, że po tych wyjaśnieniach nie będzie problemu z tym, żeby realizować ten projekt. Naprawdę, moim zdaniem, wokół niego jest niepotrzebnie za dużo emocji, dlatego że on nie uderza w nikogo, poprawia kondycję publicznych jednostek, a tam, gdzie pacjenci chcą dostać się do lekarza prywatnie, to i tak to zjawisko występuje. Chodzi o to, żeby je ucywilizować i żeby z tego korzyść mieli zarówno pacjenci, jak i szpitale publiczne. Minister zdrowia poinformował też, że o ewentualnych planach, o ewentualnych opłatach rozmawiał już z premier Beatą Szydło. Szefowa rządu zapowiedziała wcześniej, że będzie się domagała wyjaśnień w tej sprawie. Tłumaczyła, że zgodnie z programem PiS-u publiczna służba zdrowia ma być bezpłatna. Małopolscy ratownicy dostali 1 000 000 zł. Pieniądze na zapewnienie bezpieczeństwa turystom przekazał samorząd województwa małopolskiego. Trafią one do 14 jednostek ratowniczych. Wśród nich jest to grupa krynicka GOPR. Pieniądze pójdą na szkolenia ratowników górskich, wyjaśnia Grzegorz Sus z GOPR-u. To są szkolenia związane z, można powiedzieć, specjalistyczne, z ewakuacjami kolejek górskich, z poszukiwaniami, ale też takie ogólne, związane z podnoszeniem kwalifikacji medycznych, związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Sądecki WOPR zamierza z kolei kupić sprzęt ratowniczy. Jego prezes Dariusz Gerhardt mówi, że zdecydowanie usprawni to pomoc. Głównie będzie to sprzęt do nurkowania. Jesteśmy najczęściej pierwsi w miejscu wypadków, więc zanim przyjedzie straż, mając ten sprzęt, jesteśmy w stanie udzielić pomocy osobom, które już zniknęły w toni wodnej, przez to, że ratownicy mogą przedłużyć poszukiwania i wyciągnąć osobę z dużej głębokości. W naszym wypadku czas odgrywa dużą rolę. 1 000 000 zł to najwyższa do tej pory kwota dofinansowania, jakie województwo małopolskie przeznaczyło na ratowników. Pierwszy dzień w pracy mają za sobą francuscy deputowani. Przed nimi tydzień przygotowań, zanim na dobre poczują się jak wybrańcy narodu. Na razie czekały na nich same przyjemne rzeczy. Dzisiaj rozpoczęli zwiedzanie ogromnego kompleksu Pałacu Bourbonów, siedziby niższej izby parlamentu. Otrzymali teczki, a w nich tekst z zasadami obowiązującymi w zgromadzeniu i trójkolorową szarfę, jaką mają nosić w czasie oficjalnych uroczystości. Najmłodszy deputowany ma 23 lata, najstarszy 70. Tiffany de Gua jest studentką prawa i pokonała w walce o mandat deputowanego w prawicowo nastawionej Sabaudi polityka, który od 20 lat zasiadał w parlamencie. Wydaje mi się, że ważne jest, by pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Obywatelskiego. Muszę wejść w rytm pracy Zgromadzenia Narodowego. We wrześniu zdaję egzaminy adwokackie, ale potem koncentruję się na obowiązkach związanych z moim mandatem. Wkładam to całą moją energię. Obecny skład zgromadzenia jest młodszy od poprzedniego o 5 lat. Zasiada w nim rekordowa liczba kobiet. 224. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A pierwsze posiedzenie nowo wybranego francuskiego Zgromadzenia Narodowego w przyszły wtorek. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Michał Gąsiorowski. Świetny mecz, 4 gole, dużo emocji i w ruch idą kalkulatory. Tak można podsumować spotkanie Polska-Szwecja w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Zremisowaliśmy ze Szwedami 2-2. Zaczęło się świetnie, 6. minuta, szybkie rozegranie na prawym skrzydle, dokładne podanie Dawida Kownackiego i mocny, mierzony strzał Łukasza Monety dał prowadzenie Polakom. Potem powtórzyła się sytuacja z meczu ze Słowakami. Nasi z każdą minutą cofali się coraz bardziej. Szwedzi przyciskali za to coraz mocniej, coraz więcej błędów popełniali też nasi obrońcy i najpierw padło wyrównanie po dobitce do pustej bramki Strandberga, a niedługo potem pod koniec pierwszej połowy po rzucie rożnym i strzele głową Larsona nasi rywale wyszli na prowadzenie. Po przerwie trudno było odnieść wrażenie, że Polacy chcą to spotkanie za wszelką cenę wygrać. Niby próbowali, ale przewaga Szwedów w technice i kulturze gry wydawała się za duża, żeby nasi mogli odrobić straty, ale w końcówce uśmiechnęło się do nich szczęście. Wprowadzony chwilę wcześniej Krzysztof Piątek był pociągany w polu karnym za rękę i sędzia słusznie podyktował 11. Te na gola zamienił Dawid Kownacki. Do ostatniego gwizdka sędziego trwała wymiana ciosów. Obie ekipy chciały to spotkanie wygrać, ale skończyło się na 2-2 i mocno teoretycznych szansach reprezentacji Polski na grę w półfinale. Relacjonował z Lublina Krzysztof Uniewski. No właśnie, Polacy wciąż mają minimalne szanse na awans do półfinału, muszą jednak wygrać z Anglikami w ostatnim spotkaniu i liczyć na remis w meczu Słowacji ze Szwecją. Wtedy będą się też liczyć gole, więc emocje czekają nas do końca fazy grupowej. We wcześniejszym spotkaniu naszej grupy w Kielcach Anglia pokonała bowiem 2-1 Słowację. Sytuacja w grupie jest zatem następująca. Anglicy mają 4 punkty, Słowacy 3, Szwedzi 2 i my z 1 punktem na ostatnim miejscu w tabeli naszej grupy. W Pucharze Konfederacji kibice zobaczyli dziś aż 5 goli. Niemcy pokonali Australijczyków 3-2 i w grupie mają tyle samo punktów co Chile. Chilijczycy wygrali wcześniej 2-0 z Kamerunem. Bardzo ciemne chmury zebrały się nad kapitanem reprezentacji Chorwacji. Luka Modric, gwiazdor Realu Madryt, jest oskarżony o krzywoprzysięstwo. Sprawa dotyczy jego przejścia z Dynama Zagrzeb do Tottenhamu. Modric zeznawał wcześniej w tej sprawie i próbował oczyścić z zarzutów Zdravka Mamića, swojego byłego szefa. Dowody są jednak przeciwko Modriczowi, a za krzywoprzysięstwo grozi mu od 5 roku do 5 lat więzienia. Legia, Lech i Jagiellonia szykują się tymczasem do walki w pucharach. Na razie do walki w eliminacjach tych pucharów. Legia, która marzy znowu o Lidze Mistrzów, trafiła na fiński IFK Mariham. W eliminacjach Ligi Europy Lech zagra z macedońskim FK Pelister, a Jagiellonia z gruzińskim Dinamo Batumi. Już w tym tygodniu zaczną się za to Mistrzostwa Polski w kolarstwie. Niestety bez Katarzyny Niewiadomej, najlepszej polskiej zawodniczki. Niewiadoma przygotowuje się w Chironie do wyścigu Giro Rosa, który odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. A przed nami jeszcze pogoda od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 17 na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby, tak będzie tej nocy. Na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu. Jutro niewielkie zachmurzenie w całym kraju, chociaż gdzieniegdzie mogą pojawić się chwilowe słabe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. GH Plus. Zbliża się 23.14 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus rozpoczęta. Dzisiejszy program realizuje Iwanka Kunewa, a przy internecie i telefonie czuwa, jak zazwyczaj, Bartosz Gil. Ci z Państwa, którzy słuchają audycji GH Plus już od jakiegoś czasu, zdążyli się prawdopodobnie przyzwyczaić do tego, że po audycjach, w których pojawiają się gwiazdy, widzę Radiohead przed tygodniem, pora na audycje, gdzie prezentuję artystów znacznie mniej znanych i takich, którym do gwiazdorstwa bardzo daleko. I dzisiaj właśnie taka audycja, dwa zespoły w programie. Flying Saucer Attack z Bristolu w Anglii i Sian and Ben z Paryża we Francji. Co łączy te zespoły? Poniekąd stylistyka, z tym, że jeśli chodzi o Flying Saucer Attack, to jak zresztą się Państwo zorientują w trakcie słuchania, to taka mieszanka krautrocka, ambientu, trochę folku. Ewidentnie słychać podobieństwa do grup The Jesus and Mary Chain czy My Bloody Valentine. Natomiast Sian and Ben to zespół mający więcej wspólnego z folkiem, jeśli chodzi o te wszystkie wymienione gatunki, ale też post-rock. I to, co łączy oba zespoły, moim zdaniem, to oprócz post-rocka, folku, to także shoegaze, który pojawia się zwłaszcza na płytach Flying Saucer Attack, ale nie tylko. Inny czas działania, zbliżona muzyka, no i to, co też istotne, że duety. To były raczej duety. Może nie do końca, bo byli muzycy towarzyszący, ale Flying Saucer Attack to przede wszystkim David Pierce i Rachel Brooke. Przywitałem się z Państwem utworem Soaring High. To pierwszy singiel grupy Flying Saucer Attack z roku 1992. Teraz natomiast pierwsza pełnowymiarowa płyta Flying Saucer Attack. Po prostu taki tytuł, rok 1993, a zaraz później o 10 lat młodszy Sian and Ben, również z płyty debiutanckiej. Dance with the Devil, utwór z pierwszego albumu duetu, czy też nazwijmy to grupy, bo tak jak mówię, byli muzycy towarzyszący, Sian and Ben. Sian jako wokalistka, grająca również na instrumentach klawiszowych, i Ben grający na instrumentach perkusyjnych, gitarach, klawiszowych i tak dalej, a poza tym jeszcze dwóch innych towarzyszących muzyków. Teraz natomiast przeniesiemy się nieco w czasie, ale naprawdę nieznacznie, dlatego że Spring, pierwszy album Sian and Ben, ukazał się w roku 2003, a drugi, z którego fragmentu za chwilę posłuchamy, w 2004. Tytuł albumu Happy Like an Autumn Tree, tytuł utworu Obsessing and Screaming Voice in a Shell. Będzie duet, aczkolwiek może bardziej zaznaczony również, jeśli chodzi o Bena. A chwilę później utwór z drugiego albumu grupy Flying Saucer Attack, Further. I to będzie nagranie o 10 lat starsze. Thank you. For Silence, utwór z drugiego albumu grupy Flying Saucer, tak zatytułowanego Further. Jednocześnie jest to ostatni album, na którym śpiewała Rachel Brook, która notabene w międzyczasie działała w innej grupie, też pochodzącej z Bristolu, mianowicie Movie Tone. Teraz już z kolei pora na trzeci album Sian and Ben, Sweet Beliefs, rok, przełom roku 2006 i 2007. Ostatnia płyta tego duetu i zarazem chyba najmniej udana, więc nic dziwnego, że wkrótce po jej ukazaniu się grupa przestała istnieć. Ale choćby ten fragment godny przypomnienia. Thank you. To, co wspomniałem o Rachel Brook, to oczywiście dotyczy grupy Flying Saucer Attack, która za chwilę już z trzeciego albumu, ale na razie Cyan and Ben, Sparks of Love. Any, we are now spending sweet days. Love. Jeszcze jedna rzecz, o której prawie zapomniałem, ale jeszcze nie jest za późno. Jeżeli wśród Państwa są jacyś chętni, którzy chcieliby zostać szczęśliwcami, którzy otrzymają od nas dwuosobowe karnety na festiwal Nowa Muzyka, to zapraszam. 22 i 7 trójek Bartek czeka. Nowa Muzyka w programie trzecim GH Plus dla chętnych. Thank you. The Sea z albumu New Lands, rok 97. Na zakończenie jeszcze fragment płyty Mirror z roku 1999. Suncatcher to tytuł utworu, a my już Państwu serdecznie dziękujemy. Iwanka Kuleba, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman. Za tydzień nowości. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.